اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ कनि माण्हुनि खे कनि ॻाल्हियुनि खे पसंदि कयो आहे, हुन सां मुहबत करे थो. युहिब इन्नहु युहिब अल्लाह युहिब जे लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो. अलाह ताला पसंदि थो करे, अलाह ताला मुहबत थो करे कनि माण्हुनि सां या कनि ख़्यालनि सां कनि ॻाल्हियुनि सां. ऐं कनि ॻाल्हियुनि सां अलाह ताला मुहबत नथो करे. इन अलाह ला युहिब ला युहिब फलाण फलाण फलाण माण्हुनि सां अलाह ताला हुनखे पसंदि नथो करे, हुननि सां मुहबत नथो करे. हाणे इहो मज़मून जेको आहे सो अठ नवनि क़िस्मनि जा माण्हू अहिड़ा आहिनि जिन सां अलाह ताला मुहबत करे थो. हाणे पहिरीं असीं हुननि जा नाला वठी था वञूं ऐं उन खां पोइ उन्हनि जो तफ़सील पढ़ंदासीं इनशाह. ऐं अहिड़ी तरह सां 13 या 14 क़िस्म जा माण्हू आहिनि जिन सां अलाह ताला मुहबत नथो करे. हाणे असीं ॾिसूं त असां हिननि में आहियूं की हुननि में आहियूं. अलाह ताला पंहिंजे पनाह में रखे. अलाह असां अहिड़ा आहियूं जो अलाह ताला असां सां मुहबत करे, या असीं अहिड़ा आहियूं जो अलाह ताला असां सां मुहबत न करे. उन्हनि जी फ़हिरिस्त में त कोन आहियूं असीं. इहो रखणु खपे. असांजे भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ॿिया शाइर जेके सिंध जा, उन्हनि जो असांखे चयो आहे कत ऐं कंब, कत ऐं कंब. इबादत करियो अलाह ताला जी, जेका बि पंहिंजा हुकुम जी फ़रमान बरदारी कयो, ऐं पोइ कंबो बि यानी ॾिजो बि अलाह ताला अलाए क़बूल कंदो अलाए कोन कंदो. इहा ॻाल्हि सुहिणी बीहंदी की कोन बीहंदी. इन लिहाज़ खां असांखे हर वक़्तु इहो ख़तरो महसूसु करणु खपे त अलाह ताला असां उन्हनि में आहियूं जिन सां अलाह ताला मुहबत थो करे, या उन्हनि में आहियूं जिन सां अलाह ताला मुहबत नथो करे. नफ़रत जो लफ़्ज़ असीं इस्तेमालु नथा करियूं, छो जो अलाह ताला खां ईअं आहे. नफ़रत असां माण्हू करे सघूं था पंहिंजे कंहिं माण्हू सां या ॿिए माण्हू सां या कंहिं शइ सां, पर रब ताला खे नफ़रत करण जी ज़रूरत कोन्हे. नफ़रत न थींदी आहे जेको हुन जेको जंहिं ते माण्हू पुॼी न सघे. यानी आउं अहिड़े सां नफ़रत कंदुसि जंहिं सां पुॼी कोन थो सघां, छा करियां. अलाह ताला सभु कंहिं सां पुॼी सघे थो. इन करे अलाह ताला नफ़रत हेठि जो लफ़्ज़ जेको आहे सो असीं इस्तेमालु नथो करे अलाह ताला. इन करे जो अलाह ताला छा लाइ कंहिंसां हेठि कंदो, उन सां हेठि कबी असां करनि था, तव्हां कंदव उन सां जंहिंसां पुॼी कोन सघंदव. पोइ हू तव्हांजे हर ॻाल्हि जेका आहे तव्हांजे ख़्याल जे उबतड़ कंदो, पोइ तीअं चवंदो आउं हिन माण्हू सां नफ़रत थो करियां. इन करे नफ़रत थो करियां जो हुन जी ॻाल्हि मूंखे पसंदि न आहे, ऐं पर हू हुनखे पुॼी बि नथो सघां. ऐं पसंदि न आहे त ठीकु आहे, पसंदि न आहे त हू पंहिंजे लिखे, तूं पंहिंजे लिखे. पंहिंजे वीचारा हू हिंदू बि चवंदा हुआ त लिव एंड लेट लिव, जेके पंहिंजे ख़्याल जा त लिव एंड लेट लिव. ठीकु आहे, हू पंहिंजे घरु ख़ुशि, तूं पंहिंजे घरु ख़ुशि, पर न हुनजो जेकॾहिं माण्हू पुॼी बि न सघे ऐं हुनजे हालतुनि जो असरु थींदो हुजे असांजे ॻाल्हि ते, त पोइ असीं चवंदासीं पिणा हुन सां मूंखे नफ़रत आहे. पर अलाह ताला कंहिंसां छो नफ़रत कंदो? अलाह ताला पसंदि नथो करे हुनखे. यानी हुननि मुहबत जी ॻाल्हि आहे, मुहबत नथो करे हुननि माण्हुनि सां. हा ॾिसूं कहिड़नि सां मुहबत करे थो. पहिरीं रुगो हुन जा नाला था वठी वञूं ऐं पोइ हुनजे तफ़सील में वेंदासीं. अलाह ताला युहिबुल मुक़सितीन, क़िस्त करण वारनि खे यानी इंसाफ़ करण वारनि खे अलाह ताला पसंदि थो करे. हाणे इहा ॻाल्हि जेका ॿियो इहो अलाह ताला मोहसिन इन अलाह युहिबुल मोहसिनीन, मोहसिननि सां चङाई करण वारनि सां अलाह ताला जेको आहे सो मुहबत करे थो. अलाह ताला जेको आहे सो तवाबीन सां तौबा करण वारनि सां अलाह ताला मुहबत करे थो. ऐं मुतहरीन सां जेके पंहिंजी तहारत ऐं तहारत जो यानी पाखाईअ जो ख़्यालु रखनि था. हिन में पाखाई जी ॻाल्हि जेका सा हैज़ ऐं नफ़ास जे मामले में मर्द ऐं औरत ॿिन्ही जे मतिलबु त मर्द खे न जुगाए त हैज़ जे ज़माने में पंहिंजे घरवारी वठि वञे, ऐं घरवारी खे जुगाए त हैज़ जे ज़माने में पंहिंजे तहारत जो ख़्यालु करे ऐं उनखां पोइ तहारत, मतिलबु त उहो मुतहरीन थिया ऐं मुतहरीन सूरत तौबा में अलाह ताला फ़रमायो हुजणु ॿिए क़िस्म जो, त जेके पंहिंजी पाकाई जे पंहिंजे जिस्म जे पंहिंजे अंदरि जे पाकाईअ जो ख़्यालु रखनि था, उहे ॼण मस्जिद दरार जे सिलसिले में ऐं मस्जिद उस उस तकवा, जेका तकवा जे ख़्याल सां मस्जिद ठही पंहिंजो उहा उन मस्जिद वारा जेके आहिनि से मुतहरीन आहिनि ऐं हेॾां हैज़ जे नफ़ास जे ऐं जिस्म जे ॿी तहारत जे ख़्याल वारा उहे जेके आहिनि से मुतहरीन आहिनि। अलाह ताला इन ॿिन्ही खे पसंदि करे थो। उन खां पोइ अलाह ताला मुतकीन खे पसंदि थो करे, तकवा रखण वारनि खे जेके अलाह ताला खां ॾिजनि था, ऐं उन खां पोइ अलाह ताला साबिरीन सां सब्र करण वारनि सां मुहबत रखे थो, ऐं मुतवक्लीन सां अलाह ताला मुहबत रखे थो, जेके तवक्कल कनि था ऐं अलाह ऐं जेके युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह, अलाह ताला जे वाट में अलाह ताला सां मतिलबु अलाह ताला जे वाट में विढ़नि था, मतिलबु युक़ातिलून जहिड़ो कनि था, मतिलबु जंग में हिसो वठनि था या छा, अहिड़े नमूने सां इहे नवनि क़िस्मनि जा माण्हू थिया जिन सां अलाह ताला मुहबत करे थो। पोइ हिन जे तफ़सील में इनशा वेंदासूं। हुन खां पोइ ॾिसूं था त कहिड़नि माण्हुनि खे अलाह ताला पसंदि नथो करे। रब पाक पनाह में रखे असांखे ऐं तव्हांखे, जो असीं अहिड़नि माण्हुनि मां थियूं जिन खे अलाह ताला पसंदि न कंदो हुजे। पोइ हाणे उन्हनि जा नाला जेके आहिनि से 13-14 क़िस्मनि जा आहिनि, अहिड़े क़िस्म जा जिन खे अलाह ताला पसंदि नथो करे। अल्ला ताला पसंदि नथो करे मौत दीन सां, यानी हद खां लंघे वेंदड़। हाणे हिकिड़े तव्हां सां को ज़ुल्म कयो, तव्हीं हुन खां मोटाए ज़ुल्म कयो, पर अहिड़ो कयो ॿीणो टीणो चवणो पंजूणो, अलाह ताला चए थो न, जेकॾहिं तव्हां सां ज़ुल्म कंहिं कयो आहे त तव्हां ओतिरो ई ज़ुल्म कयो जेतिरो हुन कयो आहे तव्हां सां, हुन खां वधीक तव्हांखे हक़ न आहे। पर हुन खां सवाइ ॿिया जेके गुनाहगारी जा कम जेके, पोइ माण्हू हिकिड़ो तौबा थो करे, ॿियो तौबा ताइब थो थिए, ऐं ॿियो वरी तौबा करे वरी ताइब तौबा वरी गुनाह करे वरी गुनाह करे, या हद खां लंघंदड़ गुनाह जे सिलसिले में बि जेको आहे सो हद खां लंघंदड़। भई यार हिकिड़ो माण्हू ॿ दफ़ा कयो, अलाह ताला खां पंहिंजो मग़फ़रत घुरी या अलाह ताला बख़्श करे छॾींदो, पर हाणे हिकिड़ो हद खां लंघंदड़ कॾहिं वरी पोइ हुन न करे, इहो त मौत दीन थिया, हिननि खे अलाह ताला पसंदि नथो करे। ॿियो अलाह ताला ख़ुदि फसाद खे पसंदि नथो करे, जेका हिकिड़ी ॻाल्हि थी वई फसाद वारी, पर मुफ़्सदीन खे इन सिलसिले में पसंदि नथो करे अलाह ताला। इन अलाह ला युहिब्बुल मुफ़्सदीन, इहो सूरत माइदा में ऐं सूरत पंहिंजो क़सस में अलाह ताला फ़रमायो इन अलाह ला युहिब्बुल मुफ़्सदीन। हुन खां पोइ अलाह ताला मुसरफ़ीन इसराफ़ करण वारनि खां, उहो बि हद खां लंघंदड़ सिलसिले में, जीअं ख़र्च में हद खां लंघंदड़ या खाइण में हद खां लंघंदड़, भई रुॻो हुनखे हद खाइण जी लॻी पई हुजे, खावां हीअ खावां हू खावां किथे खावां छा खावां हीअं खावां हू खावां पंहिंजो खावां जंहिंखे लॻी पई हुजे, उहो जेको मुसरफ़ीन ऐं ख़र्च करण में जेको हथ फाड़ ऐं अजायो ख़र्च ऐं रुॻो रिया ऐं ॾेख जे लाइ ख़र्च करे, हुनखे अलाह ताला पसंदि नथो करे। हुननि खे पंहिंजो सूरत अनाम में हुनजो ज़िक्र कयो अथई आयत नंबर 141। हा, इन खां पोइ अलाह ताला पसंदि नथो करे ख़ाइनीन खे, ख़यानत करण वारनि खे, जेके ख़यानत कनि था, हुनजो ज़िक्र अलाह ताला कयो आहे सूरत अनफाल में 58 नंबर आयत में। ऐं अलाह ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, मुस्तकबिरीन जेका आहिनि तकबुर करण वारा, हठ वॾाई करण वारा, जेके मुतकबिरीन ऐं मुस्तकबिरीन, इहे ॿई जेके तकबुर करण वारा ऐं हद खां वधीक तकबुर करण वारा, इन जो ज़िक्र अलाह ताला सूरत नहल में कयो आयत नंबर 23 में, आयत नंबर 23। ऐं हाणे हिकिड़ो अचे थो अलाह ताला पसंदि थो करे फरहीन खे, फरहीन माना उहे जेके ख़ुशी था कनि, आकड़ वारी, यानी बसि टेड़ी टांगर जेका करण पंहिंजे कंहिं, छो जो ख़ुशहाल आहिनि या हुनखे का ख़ुशी हासिलु थी आहे, उन मजबूत टेड़ी ऐं उबती टेड़ी, जो माण्हू खे ॿियनि खे ॾेखा ॿियनि खे वरी को ख़्यालु ख़राबु लॻे ॻाल्हि, अहिड़े क़िस्म जी टेड़ी करणु, अहिड़ी आकड़ करणु, अहिड़े क़िस्म जी फरह, फरह हूअ सुठी आहे, फरहत फरहन पर अलाह ताला पसंदि नथो करे जेको हद खां वधीक आकड़ वारी फरह करे उनखे पसंदि नथो करे। पर के ॼण ख़्यालात अहिड़ा आहिनि जेके पॉज़िटिव हूंदा त उहो चङो आहे, जेके नेगेटिव हूंदा त उहो ख़राबु आहे। इहो फरह जो लफ़्ज़ इन में कुल फरहन फ़खूर, इहो अलाह ताला पसंदि नथो करे। कुल ख़वान कफ़ूर, उनखे अलाह ताला पसंदि नथो करे। ख़्यानत बि आहिनि ऐं कुफ़ बि कनि था ऐं लिखाइनि बि था चङाई नियमत जी अलाह ताला जी, उन्हनि खे अलाह ताला पसंदि नथो करे। इहो सूरत हज में टीं आयत में ऐं इन खां पोइ अलाह ताला फ़रमायो त इन अलाह ला युहिब कुल मुख़्ताल फ़खूर, फ़ख्रु करणु ऐं इख़्तार करणु इन खे जेको आहे सो अलाह ताला पसंदि नथो करे। सूरत लुक़मान में अलाह ताला फ़रमायो आयत नंबर अरिड़हीं मंझि, ऐं उन खां सवाइ ख़वान असीम अलाह ताला पसंदि नथो करे, जेके ख़वान आहिनि ऐं असीम गुनाहगार आहिनि। ऐं साॻे नंबर सो इहो आयत 148 ऐं सूरत निसा जी चौथी नंबर सूरत में, ऐं ख़वान कफ़ूर जे लिहाज़ खां बि अलाह ताला फ़रमायो अलाह ताला खे पसंदि आहे। ऐं उहो आयत उहो सूरत हज में 38 नंबर आयत में, ऐं मुख़्ताल फ़खूर इहो सूरत निसा में 36 नंबर आयत में, मुख़्ताल बि आहे फ़खूर आहे, मुख़्ताल फ़खूर इहो सूरत लुक़मान में आहे। इहे अलाह ताला इन्हनि माण्हुनि खे पसंदि नथो करे। इन अलाह वल्लाह ला युहिब्बु ज़ालिमीन, अलाह ताला ज़ुल्म करण वारनि खे ऐं पंहिंजो पसंदि नथो करे। ज़ुल्म जूं घणियूं मानाऊं, हिकिड़ी माना इहा त पंहिंजो माण्हू पंहिंजे पाण सां ज़ुल्म थो करे, जेको इबादत थो करे ग़ैर ख़ुदा खां, यानी पंहिंजे बुत परस्ती थो करे या अहिड़े क़िस्म जूं ॿियूं ॻाल्हियूं थो करे, उहो बि ज़ालिम नफ़्सी। पर बि ज़ालिमीन ॿिया जेके ॿियनि सां हद खां लंघंदड़ ज़ुल्म था कनि, इन माना में पोइ अलाह ताला पसंदि नथो करे उनखे। ऐं कुल कफ़ार असीम, ॻाल्हि नियमत खे अलाह ताला जे लिकाए ऐं पंहिंजो कुफ़ुर करे ऐं इस्म गुनाहगार गुनाहगारी जा कम बि करे, इहो सूरत बकर में 276 आयत मंझि अलाह ताला फ़रमायो आहे। इन अलाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, कुफ़ुर करण वारनि खे अलाह ताला पसंदि नथो करे। इन करे अहिड़े क़िस्म सां इहे थी वियूं हलियूं 14 क़िस्मनि जा। इन अलाह ला युहिब्बुल जहर बिसू मन मिन अल कौल, अलाह ताला इहो पसंदि नथो करे जेको बुछराई जो लफ़्ज़ वॾे वाक़े चवे, पर हिन में इस्तिस्ना आहे। अलाह ताला चवे थो इला मन ज़लम, जिन सां ज़ुल्म थियो हुजे पोइ उनखे बुछे लफ़्ज़ चवण जो हक़ आहे, वॾे वाक़े बि भले चवे त चवे तंहिंजो, पर जेकॾहिं बख़्श करे ऐं सब्रु करे त उहो हुनजे लाइ सुठो आहे। पर जेकॾहिं हू चवे थो पंहिंजो वॾे वाक़े ऐं उनखे गार गंद करे थो जिन हुन सां ज़ुल्म कयो आहे, त हुनखे हक़ आहे त हुनजो ज़ुल्म करे। इन में इस्तिस्ना आहे। इन अन अलाह ला युहिब्बुल जहर मिन अल कौल, इन ला युहिब्बुल जहर बिसू मिन अल कौल इला मन ज़ुल्म, इहो सूरत निसा में 148 नंबर आयत में इहो अलाह ताला इस्तिस्ना कयो आहे, इन में जे एक्सेप्शन अलाह ताला कयो आहे। इन सिलसिले में अर्ज़ु कयूं त अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में युहिब जो लफ़्ज़ जेको आहे सो 141 दफ़ा इस्तेमालु कयो आहे, ऐं उन मंझि इहे ॾिठासीं सभई जेके अलाह ताला जिन खे पसंदि करे थो ऐं जिन खे न पसंदि करे थो, इन हू ला युहिब या इन हू इन ला ला युहिब या अलाह ला युहिब ऐं हू, इन नमूने सां इहे 141 दफ़ा इस्तेमालु थिया आहिनि। ऐं ॿियो अलाह ताला इस्तेमालु करे थो युहिब कुमुल्ला, इहो सूरत आल इमरान में कुल इंतुम तुहिबून अलाह फ़तबूनी युहिब कुमुल्ला, इहा आयत तमामु सुहिणी आहे त जेकॾहिं तव्हां अलाह ताला खे पसंदि था करियो, मुहबत करियो था अलाह ताला सां, त पोइ फ़तबूनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इतबाद कयो, हुनजे सुनत ते हलो, हुनजे तरीक़े ते हलो। इन करे जो अल्लाह ताला फ़रमायो त अती उल्लाह व अती उर रसूल, अलाह ताला जी अताहत करियो ऐं अलाह ताला जे रसूल जी अताहत करियो। इन करे अलाह ताला जे रसूल जी अताहत करणु जेका आहे सा तमामु ज़रूरी आहे। पोइ इन करे युहिब कुमुल्लाह जो लफ़्ज़ इहो सूरत आल इमरान जे 31 नंबर आयत में इस्तेमालु कयो अलाह ताला। इन खां पोइ युहिबून जो लफ़्ज़ पंज दफ़ा इस्तेमालु थिए थो ऐं युहिबहुम हिकिड़ो दफ़ो सूरत माइदा में युहिबूनखुम ऐं युहिबूनहू हिकिड़ो दफ़ो युहिबूनहुम हिकिड़ो दफ़ो अस्तहबू टे दफ़ा यस्तहबून हिकिड़ो दफ़ो हब हुबन हुबन टे दफ़ा हब चारि दफ़ा हुबहू ॿ दफ़ा हब टे दफ़ा अहबा उहो हिकु दफ़ो ऐं मुहबत हिकिड़ो दफ़ो ऐं हब हब हाणे हब जेको आहे सो सीड जे माना में पर उहो बि हिन निकितो आहे हब टे दफ़ा ऐं हबन चारि दफ़ा ऐं हबत पंज दफ़ा सो इहे इस्तेमालु थिया आहिनि अलाह ताला क़ुर शी में अहबब थियो ॿ दफ़ा सूरत सूरत कसस ऐं सूरत सूरत सवाद में ऐं अहिबुल आफ़लीन अलाह ताला सूरत अनआम में हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम त चए थो अहिबुल आफ़लीन ऐं असां तोहिबू शयन हीअ तोहिबू जो लफ़्ज़ हिकिड़ो दफ़ो इस्तेमालु कयो तोहिबून सत दफ़ा इस्तेमालु थियो आहे पंहिंजो सूरत मुख़्तलिफ़ सूरतुनि में पर टे दफ़ा सूरत आल इमरान में एकटीह आयत ऐं 92 आयत ऐं 152 आयत ऐं सूरत अल अराफ़ में 97 आयत में ऐं सूरत नूर में 22 आयत में ऐं सूरत कहिड़ी आहे क़यामत आहे छा पंहिंजी 20 आयत ऐं सूरत 89 नंबर 99 आयत सूरत में 22 नंबर आयत हिन महिल अलाह ताला इस्तेमालु कयो तोहिबून जो लफ़्ज़ अलाह मग़फ़िरना वरहमना वरज़ुकना वफ़तना वहदना अला सिराति अल-मुस्तक़ीम सिराति अल-लज़ीन अनअमत अलैहिम ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन हिन हिते हिते पछता करियूं पोइ वरी इनशा अलामी तफ़सील सां ज़िक्र कंदासूं त कहिड़नि माण्हुनि खे अलाह ताला पसंदि करे थो ऐं मुहबत करे थो हुन सां ऐं कहिड़नि सां मुहबत नथो करे उनजो तफ़सील वरी पोइ ॾिसंदासूं अलाह मग़फ़िरना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना अला सिराति अल-मुस्तक़ीम सिराति अल-लज़ीन अनअमत अलैहिम ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन।